Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 24 Ocak Cuma. Yıl 2020, ay 1, gün 24, Kasım 78. 1441 Hicri Cemaziyelevvel 29, 1435 Rumi Ocak 11. Uğur Mumcu'nun öldürülmesi 1993. Fırtına. Günün tarihi 27 yıl önce bugün, yani 24 Ocak 1993'te yazar Uğur Mumcu menfur bir suikaste kurban gitmişti. Araştırmacı gazeteciliği konusunda örnek çalışmaları olan ve 20'ye yakın esere imza atan Uğur Mumcu yıllarca çeşitli gazetelerde ve özellikle Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yazılarıyla okurlarını aydınlatmıştır. 55 yıl önce bugün 24 Ocak 1965'te İngiliz siyasetçi ve başbakanı Winston Churchill ölmüştür. 57 yıl önce bugünse, yani 24 Ocak 1962'de şair, yazar, edebiyat tarihçisi, akademisyen Ahmet Hamdi Tanpınar vefat etmişti. Ve 13 yıl önce bugün ise, yani 24 Ocak 2007'de eski Dışişleri Bakanı, siyasetçi İsmail Cem İstanbul'da vefat etmişti. Büyük Saatli Marif Takvimi. Descendante des Indiens Mayas, descendante des Indiens Mayas. Pas le temps de jouer, pas le temps de rêver, petite fille des hauts plateaux. Il faudra travailler, toujours travailler, se coucher tard, se lever tôt. La vie courbée le dos. Rigoberta Menchú, Rigoberta Menchú, Rigoberta Menchú, Rigoberta Menchú, Rigoberta Menchú, Rigoberta Menchú. Ils ont volé la terre, Rigoberta Menchú. Ton corps et ton sang. Ils ont tué ton frère Rigoberta Menchú et ils ont tué tes parents. Que vas-tu faire maintenant? Une vie tout entière, peut-on vivre à genoux avec la misère et la faim? Partie en guerre, Rigoberta Menchú, par les vallées, par les chemins, au nom de la terre et du pain. Rigoberta Menchú, Rigoberta Menchú, Rigoberta Menchú, Rigoberta Menchú. Ben Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın son Açık Gazetesi'ni yapıyoruz. Ben de Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Berhem Baltaş da bize destek veriyor. Günaydın efendim. Günaydın. Evet, açılışımızı Rigoberto Menchú adlı parçayla yaptık. Gérard Delahaye adlı Fransız sanatçı seslendiriyordu. Önemli bir kadın. Aktivist. Adam. Rigoberta Menchú. Ha, özür dilerim. Gérard Delahaye'den bahsediyorsunuz zannettim ben. Yok. Yerli Halklar Günü'den bahsedecek Eduardo Galeano ve özellikle de Rigoberto Menchú'dan. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Yerli Halklar Günü. Rigoberta Menchú, Pedro de Alvarado'nun o bölgeyi fethinden 4,5 asır, Dwight D. Eisenhower'ın fethindense 5 yıl sonra Guatemala'da doğmuştu. 1982'de ordu Mayaların yaşadığı dağları yerle bir ettiğinde Rigoberta'nın ailesinin neredeyse tamamı öldü ve göbek bağının kök salsın diye toprağa gömüldüğü köy haritadan silindi. 10 yıl sonra Nobel Barış Ödülü Rigoberta'ya verildi. Konuşmasında şöyle dedi Rigoberta: "Bu ödülü 500 yıllık bir gecikmeyle de olsa Maya halkına saygının bir ifadesi olarak alıyorum. Mayalar sabırlı insanlardır. 5 asır süren bir katliama rağmen hayatta kalmayı başardılar. Onlar zamanın tıpkı örümcek gibi ağını çok yavaş ördüğünü bilirler." Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, şimdi tarihte bugüne bakacağız ama aramızda elimizde aramızdaki şeylerden biri de var. Adalet Ajandası var. Ceylan Yayınları'nın çıkardığı bazı günün sözleri olarak da oradan da yararlanabileceğimiz şeyler var. Şimdi bir tane Yaşar Kemal'in, büyük yazar Yaşar Kemal'in bir sözü de bugüne uygun görülmüş. "İnsan evrende gövdesi kadar değil, yüreği kadar yer kaplar," diyor Yaşar Kemal. Onu da alalım ve devam edelim. Şimdi tarihte bugüne bakacak olursak, Kolkata Üniversitesi, şimdiki adıyla Kolkata, ya da eski gerçek adıyla Kolkata bilmiyorum ama İngiliz sömürgeciliği zamanında Kolkata deniyordu. Güney Asya'da ilk tam kapsamlı, tam teşekküllü üniversite olarak 57'de açılmış. Bayağı eski. 1858'de bugünse Felix Mendelssohn Bartholdy'nin Düğün Marşı popüler olmuş çok. Bundan sonra, yani önce Kraliçe Victoria'nın kızı, gene Victoria adında, ve Prusya İmparatoru, kralı ya da imparatoru Friedrich'le Victoria'nın kızı Victoria'nın evlenmesinde çalındı ama ondan sonra her yerde düğün marşı olarak günümüze kadar da kullanılan bir müzik olarak geldi. 1858'de ilk çalınışıymış düğün marşının, Felix Mendelssohn'un. 1927'de bugün de Alfred Hitchcock'un ilk filmi The Pleasure Garden Birleşik Krallık'ta gösterime girmiş. Gün haberleri tarihte bugün böyle. Günün haberleri ise biraz oldukça yoğun ve gündem yüklü. Biraz karanlık haberlerle açmak zorundayız. Gene özür dileyerek kıyamet saati tarihte ilk defa olarak gece yarısına 100 saniye kalaya kadar çekilmiş. Bu uzun bir zamandan beri tutuluyor. The Bulletin of the Atomic Scientists diye bir kuruluş var. Atom bilimcilerinin bülteni. Sembolik bir kıyamet saati var. Ve sürekli olarak yaklaştıkça yakın gelecekteki tehlikelere saati 12'ye doğru yaklaştırıyorlar. Sembolik saati ve barış için ve çevre için şeyler yapıldığı zaman, hamleler yapıldığı zaman da biraz geriye çekiyorlar ama itiraf etmemiz gerekir ki maalesef giderek zaman içinde gece yarısına doğru yaklaşıyor, 12'ye doğru. Şimdiye kadar 1947'de kurulmuştu, atom bombası atıldı. 1945'te Hiroşima ve Nagasaki Amerika Birleşik Devletleri tarafından yüz binlerce insanın ölümüne ve sakat kalmasına sebep oldu, milyonlarcasının. Ondan sonra ilk defa gündeme sokulmuştu 1947'de ve o tarihten bu yana herhangi bir zaman noktasında şimdiki kadar yakın olmadığı anlatılıyor. Dün evet. De 800 bin yıldan beri Mauna Loa'daki şeyin uzay araştırmalarının da atmosfer araştırmalarının merkezinden gelen haber de dün de gayet ağır bir kıyamet alametiydi. Eric Holthaus'un tweetinden öğrendik. Onu bizzat Mauna Loa'daki laboratuvar açıklamıştı. 800 bin yıldan beri görülen en yüksek dereceye ulaştı. Karbondioksit emisyonları 415'in üzerine çıkmıştı milyonda parça olarak. Şimdi de kıyamet saati dün yapılan bir açıklamayla söylendi. Böyle hepsi bir arada bulunuyorlar, bilim insanları. Gezegenin uyanması lazım dünyanın, demiş Mary Robinson. The Elders diye, ihtiyarlar, ihtiyar bilgeler diye adlandırılan bir kuruluş var. Dünyaya atalardan kalan bilgilerin aktarılması, bilgeliklerin aktarılması için uğraşan Mary Robinson, eski İrlanda Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda da Birleşmiş Milletler'in eski insan hakları yüksek komiseri idi. O bir açıklama yapmış ve gezegenimiz iki aynı anda eş zamanlı iki büyük varoluş tehdidi altındadır diye net konuşmuş. Bağımsız bir grup, ihtiyarlar grubu. Bilge ihtiyarlar diyelim. İhtiyar zaten kendi başına iyi bir şeydir yani. Evet. Bilgeliği ifade eden bir kavram. Robinson diyor ki iki büyük tehlike var diyor. Mary Robinson. Ülkelerin birincisi sera gazları ve iklim krizi. Eğer ülkeler bunu, sera gazlarını kısa sürede gezegeni ısıtıp kavuran bu gazları ortadan kaldırmazlarsa kullanımını ve onun yerine de fosil yakıtlara devam ederlerse insanlık için bir ölüm fermanıdır demiş. Gayet net konuşmuş yani. Evet. Ve kamuoyundan gelen baskılar bir ufak umut ışığı veriyorsa da demiş iklim için, öbür tehlike konusunda hiçbir şey olmuyor demiş. Öbürü de büyük nükleer tehlike tabii. O da ortalığı mahvedebilecek bir şey. Nükleer silahlar ele kullanılabilir olduğu sürece günün birinde kullanılabileceklerdir. Ya kazayla, ya bir hesap hatasıyla ya da tasarlanarak. Bilinçli olarak demiş. Bilinçli lafını ben iyi de kullanmamış olabilirim. Yani tasarlanarak, bizzat kötü niyetle yani yapılmış olabilir. Ve bültenin bilim ve güvenlik Kurulu Başkanı Robert Rosner de açıklamasında toplum dünyanın en, yani son derece tehlikeli bir dünyanın normalleştirilmesine alışmış olduğunu toplumun söylemiş ve enformasyon savaşları kamuoyunun, dünya kamuoyunun neyin gerçek, neyin açıkça gözle görülebilir şekilde sahte ve yalan olduğunu ayırmaktan giderek uzaklaştığını söylemiş ki gerçekten öyle. Dünyadaki en acayip hikayelerden bir tanesi cereyan ediyor. Bunu senaryo olarak yazmayı planlıyorum. Hollywood'a da vereceğim. Yani dünyanın en güçlü diktatörlüklerinden birini, petrol imparatorluklarından birinin başında olan adam rakibini ekarte ettikten sonra ayak oyunlarıyla dünyanın bütün önemli siyasetçileriyle, bankacılarıyla, sigortacılarıyla, şirket sahipleriyle görüştükten sonra ve Silikon Vadisi'yle, teknolojiyle herkesin telefonlarını hack etmeye başladı. Ve Donald Trump'a kadar, yani dünyanın en güçlü devletinin başındaki insanın telefonunu da hacklemesine kadar yol açan bir durum. İşin içinde cinayet var, korkunç bir cinayet var. Dünyanın en eski yaşanan şehirlerinden birinde işlenen bir korkunç cinayet var. Kemiklerin kesilerek yapıldığı bir zina vaziyeti var, şantaj var. Hepsi yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. Ve bu gücü nereden buluyor diye soracak olursanız aynı zamanda, yani bunu yapabilecek olan maddi kuvvet nereden geliyor diye de soracak olursanız, fosil yakıt endüstrisi, şu andaki iklim krizine neden olan fosil yakıt endüstrisinin en başındaki şirketlerin en tepesinde oturan isim aynı zamanda bu söylenen kişi. Şimdi bunları yani bir güzel senaryolaştırıp Hollywood'a sunsam derhal reddedileceğini düşünüyorum. Bu kadar gerçek dışı şey olur mu? Kim, evet. Kim inanır buna derler. Fosil yakıtları yerin altında bıraktığımız takdirde ne kadar büyük problemlerin çözüleceği de aşikar bir şekilde önümüzde duruyor galiba. Evet. Bir resim çıkmış telefonunda. Kimin efendim? Jeff Bezos'un, Amazon'un eşini aldattığı kadının resmi, altında da şey yazıyor. Bir kadınla tartışmak yazılım şirketinin yazdıklarıyla cevap vermek gibi bir şeydir diyorlar. Ya yani okumazsın detaylarını, bunları kabul ediyor musun? Klik, tıkladım ve kabul ediyorum dersin diyor. Bu çıkmış Jeff Bezos'un telefonunda. Karısını aldattı. Sevgilisinin resmi, altında da bu. Ve kimden geliyor? Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nde. Prens Salman. Fotoğraf çıkmış. Fotoğrafı çıkmış. Ben biliyoruz diyor yani. Aha. Senin kimin ne olduğunu. Daha dünyada hiç kimse bilmiyor bunu. Karısı da dahil. Tıkla bakayım diyor ondan sonra. Tıkla bakalım diyor. Ve çıplak resimleri falan da çıkıyor. Abo. Çok kötü. Buna inanılamaz değil mi? Yok, bu olmamıştır. Yapılmadı. Jeff Bezos'un o hali gözümün önüne geldiği için bir anda şey yaptım. Çıplak hali mi? Evet. Sabah sabah kahvaltıda yapmadım. Yani dünya biraz tehlikeli bir yer olduğunu söyleyelim. Evet, yani nükleer savaş. Bir yanda nükleer silahlar tehlikeli. Bir gün muhakkak kullanılır. Bir dakika. Ömer Bey, şey olabilir mi? Bir ara 2 sene önce galiba bütün ünlülerin kendi cep telefonunda bulundukları fotoğrafları, çeşitli fotoğrafları internete sızmıştı. Onu bilmiyorum ama burada tabii Trump'ı da koruyan bir yayıncıyla yapıldı. Bütün hikayelerini ben onun derleyip topluyorum. Belki de hani söz vermeyeyim dinleyicilere ve siz sevgili arkadaşlarımıza, çalışanlara, ama bunu derleyip toparlayıp yazarsam bunun kadar inanılmaz saçma sapan bir hikaye olmaz diyecek herkes. Başarabilirsem yazmayı ve ondan sonra da okumayı düşünüyorum. iCloud Leaks of Celebrity Photos diye de yazıyor. Evet. Şeyde. Wikipedia'nın artık açık olan internet sitesinde. İşin içinde kimler var biliyorsun değil mi? Yalnız İsrail değil. İsrail'in en güçlü şirketlerinden biri. Amerika'nın en büyük şirketleri işin içinde. Richard Branson işin içinde. Bill Gates hepsiyle görüşmüş. Hepsiyle görüşmüş. En önemlisi de damat tabii. Vay canına. Kushner yani 20 Mart'ta gelmiş. Veliaht Prens maiyetiyle beraber Washington'a inmiş. Kocaman etrafındakilerle ilk olarak 21 Mart'ta Kushner'la görüşmüş. Damatla. Ondan sonra senatoyla, sonra temsilciler meclisiyle toplantılar yapmış, sonra Trump'la oturmuş, sonra Mike Pence'le başkan yardımcısıyla, sonra Kushner'le bir daha, sonra arkadan savunma bakanı kuduz köpek diye anılan James Mattis'le, arkasından eski Madeleine Albright, eski dışişleri bakanı, çok iyi tanıdığımız bir sima, Christine Lagarde, IMF ile Christine Lagarde'la görüşmüş. Yani dünyanın en büyük mali kuruluşlarıyla da, arkasından dünyanın en büyük örgütüyle Birleşmiş Milletler'in sekreteri Antonio Guterres'le, arkasından Softbank'le. Japon bankası mı Softbank? Niye efendim? Soft dedikleri zaman Japonya şey. Hayır, şeyin adı çünkü yürütücüsü, yöneticisi Masayoshi Son. Oradan çıkarıyorum. Onun dışında 40 Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük 40 şirket yöneticisiyle görüşmüş. Ondan sonra John Kerry ile, eski senatör, Amerika senatörü ve dışişleri bakanıyla, eski başkan Bill Clinton'la, ondan sonra Boeing şirketiyle, ki Boeing şirketi 787'yi şeyden kaldırdı ha. Bu da çok önemli bir yeni haber. Üretimden mi? Üretimden. Piyasadan? Kaldırdı. İşte üretim artık yapmıyor. Piyasadan da çekecek, ama ölenlere ve her şeylerini kaybedenlere ne verecekler bilmiyorum. Microsoft ya da Microsoft patronu Satya Nadella ile, arkasından Microsoft kurucusu Bill Gates ile, dünyanın en zengin ikinci adamı mı Bill Gates? Ondan yok sonra, ya birinci değil mi? Bill Gates. Bill Gates değil. Bezos birinci ya. Yani nasıl böyle bir karıştırma yapabilirsin? Aklım almıyor. Yani beceremiyorsun. Ya, haber takibin zayıf senin. Emin misiniz? %100. Okey, tamam. Hatta yeni okuduk ya, bir Fransız aday. Işte. Arnaud Bezos da görüşmüş. Arkasından Apple'dan Tim Cook'la, ondan sonra sormuşlar Cook'a, bu katıldı ya şimdi şeye, Davos'a. iPhone kullanıyormuş Jeff Bezos. İşte vallahi bilemiyorum. Richard Branson'la da, Sergey Brin'le de, Google'ın kurucularından herkesle görüşmüş. Ondan sonra George W. Bush, o baba ve oğul Bush'larla görüşmüş. Oprah Winfrey'le, Morgan Freeman'la, Michael Douglas'la, oyuncular ve prodüktörler, iPhone yönetmenler. Michael Bloomberg'le, en zenginlerden biri, belediye başkanı. Ondan sonra Goldman Sachs banka, en önemli bankalardan biri Lloyd Blankfein'la ve tweetler atmışlar. Kobe Bryant'la, Bob Iger'la, Disney, Walt Disney'le, bak Mickey de var işin içinde, Mickey fare, David Packer'la. Ondan sonra David Packer kim? National Enquirer, işte bu şeyi destekleyen, bütün kirli işlerini başkan Trump'ın örtbas eden ve ondan sonra da şeye tehdit yaratan tabloid Bezos'a. Evet. Onunla da iki kez görüşmüş onunla da. Ondan sonra arkadan da işte Kaşıkçı cinayeti, Yemen iç savaşına müdahale vesaire vesaire. Bunları yazmaya bir şekilde çalışırız bakalım. Ömer Bey, bir şey sorabilir miyim? Siz bu konulardan anlarsınız çünkü cep telefonunuz yok. Jeff Bezos'un telefonu bile hacklenirse biz ne yapalım? Tamam, kural bir, Suudi Arabistan Veliaht Prensi'ne doğrudan mesaj atmayın. Evet. Ne olur ne olmaz gelen mesajları da açmayın. Birlikte yemek yemeyin. Birlikte yemek yemeyin. Çünkü telefon alışverişi yapıyorlar ya yemekte. Sen bana ver, ben de sana vereyim. Hmm. Öyle. Doğru. Telefon numaran ne? Telefon kaç senin filan diye. O da yazıyor bir kağıda, al bu benim telefonum diye. Barda otururken, alkolsüz kokteyllerini içerlerken. Tabii. İşte böyle. Ama başka bir şey olması lazım yani. Cep telefonu kullanmamak mı çözüm yani bu tip hacklenmelerde? Yani çünkü düşünün yani Jeff Bezos, dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos bile hacklenebiliyorsa, ki bu kişi aynı zamanda teknoloji şirketinin başındaki bir kişi. Bütün teknoloji şirketlerinin başlarıyla da konuşmuş. Hepsini hacklemiş olması muhtemel. Yani sadece onları mı hacklemiş? Her görüştüğü kişi hacklemiş olabilir mi? Yok. Hacklemek istediği kişileri hacklemiştir. Ayrıca ben olsam her tanıştığım kişi hackle... Yok, ben olsam demeyeyim şimdi. En önemli. Neyse şimdi. Herkesi niye hackliyoruz? Tehlikeli olan şey, en bu işlerde uzman olan bir NOS galiba, şimdi tam bulamadım adını, bir İsrail şirketiyle beraber işbirliği yapıyor. Aynı zamanda bir de İtalyan şirketiyle bu işlerde uzman. Bayağı çalışmışlar yani çocuklar. İşte böyle kahkahalar atarken yemekler. Neyse, kıyamet saati böyle. Arkasından Davos 2020'de çok önemli bir haber çıktı New York Times'da, biliyor musun sen? Nedir efendim? Yani bütün New York Times'ın bayağı büyük bir raporu çıktı. Yeni bir ekonomik kriz kapıda ve sebebi ne? Küresel ısınma ya da küresel yeni ısınma. Bir ekonomik kriz mi? Evet. Aynı zamanda yeni bir virüs krizi de karşı karşıyayız. Ona da gelelim, evet. Ama Tibet'te bu... de ortaya çıkıyormuş bu arada yeni bir virüs. Daha doğrusu yeni virüsler ortaya çıkıyor. Evet, evet, orası da eğiliyor ya. Kıyamet işte. Yani şey var, New York Times'ın anlattığına göre yatırımcılardan ve bu piyasa uzmanlarından iklim krizi bir sonraki ekonomik çözülmenin sebebi, büyük krizin sebebi olabilir. Ve çevreciler de şey diyor, işte çevre... mücahitleri diyeyim. Mücahit mi? Müdahalecileri, katılımcıları ve aktivistleri, mali kuruluşların fosil yakıt şirketleriyle derhal ilişkilerini kesmeleri için uzun bir mücadele veriyorlar, biliyorsunuz uzun zamandan beri. Makalenin başı şey, başlığı, manşet, iklim değişikliği bundan sonraki mali çöküşü, erime diyorlar ya, meltdown, onun sebebi olabilir diyor. Bill McKibben de bunun üzerine bir tweet göndermiş. Başlığı değiştirmeyi öneriyorum demiş. Mali sistemler bundan sonraki mali krizi çökertebilir demiş. Çünkü 4 milyarlarca dolar fosil yakıt endüstrisine yatırıyorlar demiş. Haksız sayılmaz değil mi? Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı, başkanı diyorum. Başkanı da çok hoş şeyler söyledi tabii. Dünyanın en temiz ve havasının, suyunun, her şeyinin olduğu ülke Amerika diye yeryüzünün en büyük palavrasını sıktıktan sonra hemen arkadan bir kanun teklifi getirdi, onu biliyor musun? Nedir efendim o? Buna da, bunu da söyleyeceğim, kimse inanmayacak gene ama olsun, ben söyleyeyim. Hı hı. Bütün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sulak alanların yarısından fazlasını ve yüz binlerce küçük nehir, dere, çay, hepsine pestisit, gübre, çöp, plastik dahil ne varsa atılmasını yasaklayan bütün kuralları kaldırdı. Hmm. En çevreci, en temiz ülkenin başkanı bunu söyledikten bir gün sonra kaldırma kararı almış. Yani bütün zehirleri boşaltabilirsin artık. Hmm. Nasıl? Hmm. Buna inanıyor musun? İnanmazsın herhalde. Ya. Hatta şeylere, emlakçılara de gün doğmuş oluyor. Çünkü imalat şey yapar, binalar filan, gökdelenler yapabilecekler suların kenarına şimdi. Bu arada da aynı anda da musluk suyunda 43 Amerika Birleşik Devletleri'nin 43 şehrinde PFAS maddesi çıkmış. PFAS. PFAS. Kansere ve düşük doğumlara, düşüklere, kısırlıklara yol açıyormuş. Miami, New Orleans, Philadelphia, Washington DC başkenti yani ve Chicago gibi kentler de var. Yani bütün kontamine olmuş Amerikan suları. Evet öyle. Ama Maliye Bakanı şey demiş, adını almamış ama bu küçük kız birisi var ya demiş, böyle iklim krizine yol açıyor, iklim plan diyor. O biraz gitsin okuluna dönsün, lisesinde ekonomi derslerini alsın. Ve ondan sonra gelip bize ders versin demiş. Doğru, doğru söylüyorsunuz ama şöyle bir durum da söz konusu Ömer Bey. Yaklaşık 7,5-8 yıldır burada iklim kriziyle alakalı haberler anlatıyorum. Hiçbir zaman ben açmadığım zaman babam iklim kriziyle alakalı bir konu açmamıştı evde. Dün kendisi açtı. Nereden başladı konuşmaya? Greta'da. Greta'da. Yani o konuda dönsün tabii ki Greta'da. Greta tabii durur mu hiç? Hemen cevabı çakmış. Nucines diye Nucine demiş ki, bakın ben bir şey şimdi şekilde görüldüğü gibi bir video koyuyorum Birleşmiş Milletler'in son raporundan demiş. Hı. 2000 yani 7 sene içinde artık durdurma şeyinin sonuna yani çabalarının sonuna gelecek diye koymuş. Burada listede var. Bak her sene emisyonlar salımlar her yıl çıkmaya başlıyor ve 2011'den sonra 1,5 derece hedefini tutturmak için demiş. Ve sonuç olarak maalesef Birleşmiş Milletler böyle diyor ve şöyle de bir cevap vermiş. Benim ara verdim ya okula bir sene demiş. Ağustos'ta bitiyor ama bir kolej diplomasına ihtiyaç yok. Ekonomide alınmış bir diplomaya. Kalan 1,5 dereceli karbon bütçemizin ve fosil yakıt devam etmekte olan fosil yakıt sübvansiyonlarının ve yatırımlarının bu işi tutturmasını görmek için aritmetik bilmek bile gerekmiyor. Görünüyor demiş ve koymuş şeyi. Sıkı bir cevap vermiş bence. Nucine arkadan da bir de hemen bunu da bildirelim kapatmadan ilk yarım saati bugün. Bugün yerel saatle Davos'ta 11'de yani Türkiye saatiyle 13'te Buchenbrunnenplatz'da, Potsplatz'da iki yerde birden Davos'ta büyük bir gösteri var. Onu da duyurmuş olalım iklim aktivistlerine. Buchenbrunnenplatz ve Potsplatz Davos'ta. Bu haberi nereden okuyorsunuz efendim? Greta Thunberg'in maillerini takip ediyorum. Twitter'ını. Maillerini nasıl takip ediyorsunuz? Bir de siz başlamayın şimdi. Yok mail yanlış söyledim. Cep telefonunu sadece bu iş için kullanıyorum. Buradan da itiraf etmiş olayım. Ondan sonra skandal. Ömer Madre Greta'nın hangi tweetini okudu? İşte şimdi söylüyorum. Bugün tomorrow demiş tabii o. Yarın yani 11'de yani Türkiye saatiyle 13'te iklim krizi üzerine bir grev yapacağız. Toplantı ve grev diyor. Aynen. Bu Brunnenplatz'da, Davos'ta ve Potsplatz'da ve başımızın üzerinde yeriniz var. You are more than welcome to join us demiş. Steven Mnuchin avucunu yalasın derim bu. Bu arada da Florida'da iguanalar ağaçtan düşüyorlarmış. Evet gördüm. Donarak. Evet. Yani soğuk hava birden gelince sersemliyorlarmış. Çok feci durumdalar. Evet oradan da korona virüsünün yükselişine geçeceğiz. Feci bir durum var. Çin'de 11 milyonluk bir şehir dünya tarihinde ilk defa olarak karantinaya alınmak üzere kapatıldı. Bir 11 milyon nüfuslu bir Wuhan şehrinden bahsediyoruz. Hı hı. Kapatılmasından. Dur bakalım daha neler olacak. Bütün anlattıklarımızın hiçbiri olmamıştır denilen cinsten. Yapmamışlardır, olmamışlardır değil mi? Sen de aynı fikirde değil misin? Kesinlikle. Bunları Hollywood'da senaryo olarak yazsan git işine diye kovalarlar insan. Of course. Açık Gazete. Pazar sabahıydı, Ankara kar altında. Zemheri ayazıydı, yaz güneşi koynunda. Ucuz cam pazarıydı, kar kalemin düştü kana, kalemin düştü kana. Zalimler pusudaydı, bedenim paramparça. Ucuz can pazarıydı, kalemin düştü kana. Uğurlar olsun, uğurlar olsun. Hüzünlü bulutlar yoldaşım olsun. Bir keskin kalem, bir kırık gözlüm. Yürekli yiğite hatıra olsun. Uğurlar olsun, uğurlar olsun. Hüzünlü bulutlar yoldaşın olsun. Bir keskin kalem, bir kırık gözlük, yürekli yiğitlere hatıran olsun. Anahtarı apansız bir ölüme, şarapnel parçaları saplandı ciğerime. Ucuz can pazarıydı, kan doldu gözlerime, kan doldu gözlerime. İsimsiz korkuları katmadım yüreğime. Bembeyaz boruları yaşadım ölümüne. Uğurlar olsun, uğurlar olsun. Hüzünlü bulutlar yoldaşın olsun. Bir keskin kalem, bir kırık gözlük, yürekli yiğitlere hatıran olsun. Uğurlar olsun, uğurlar olsun. Hüzünlü bulutlar yoldaşın olsun. Bir keskin kalem, bir kırık gözlük, yürekli yiğitlere hatıran olsun. Uğurlar olsun, uğurlar olsun. Hüzünlü bulutlar yoldaşın olsun. Bir keskin kalem, bir kırık gözlük, yürekli yiğitlere hatıran olsun. Uğurlar olsun, uğurlar olsun. Hüzünlü bulutlar. Evet, Selda Bağcan'dan Uğurlar Olsun başlıklı türküyü dinledik. Selda Bağcan, Uğur Mumcu'nun 22 Ağustos 1942'de doğmuş ve 24 Ocak 1993'te bugün Ankara'da evinin önünde arabası patlatılarak öldürülen, suikaste kurban giden ve bugüne kadar da birkaç kişi yakalandı, cezalandırıldı ama asla açığa çıkmamış bir cinayete kurban gitmiş araştırmacı, gazeteci, eski akademisyen Uğur Mumcu'nun anısına bir şarkı yapmıştı. Bugün çok çeşitli kentlerde de anılıyor. 27 yıl oldu bombalı suikast sonucunda katledilen yazar. Ag öncülüğünde ve İsterler Ki Susalım temasıyla düzenlenen Adalet ve Demokrasi Haftası kapsamında bugün Mumcu'nun katledildiği sokakta ve mezarı başında anma etkinliği düzenleniyor. Şeyden de bahsedilmiş, bugün bu hafta gündemden düşmeyen Cumhuriyet yazıyor. FETÖ sanığı eski MİT'çi Enver Altaylı'nın CIA bağlantılarını da 30-40 yıl önce ortaya koymuştu diyor. Bayağı önemli bir durum. İlginç olan şey şu, yani Türkiye'nin en önemli araştırmacı gazetecilerinden biri ve karanlık bir suikaste kurban gitti. Bir sürü de kitabı var ve üstelik de göz göre göre yapıldı. Evet. Şeyin, dönemin güçlülerinin, generallerinin filan da yolsuzluklarını açığa çıkaran önemli yazıları da vardı. Şimdi böyle bir yakın tarihin en önemli, en karanlık cinayetlerinden birinden bahsediyoruz. Bunun 27. yıl dönümünde peki mesela gazetelerde bir bak bakalım nerelerde şey yapılıyor. Kimler vermiş? Şimdi Cumhuriyet veriyor tabii. Yeni Yaşam gazetesinde var mı diye soracak olursanız bu haber. Ne? Birinci sayfasında yok mu Yeni Şafak? Bir Gün gazetesinin logosunun hemen yanında vermişler. Vurulduk ey halkım diye. Ardından Karar gazetesine bakıyorum. Karar gazetesinde de yok. Evrensel gazetesine baktığımızda Evrensel gazetesinde de yok. Göremedim. Yok yani. İyi baktın mı? İyi baktım. Allah Allah. Evrensel çalışanların basın kartları iptal edilmiş bu arada. Sürü manşetten çıkmışlar. Tam sayınız bilinmiyormuş. Kartları iptal eden gazeteciler Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı basın danışmanlığından aranmışlar. Sözcü gazetesini soracak olursan onlar da logonun hemen sağ tarafından vermişler. Can dostum Uğur Mumcu başlıklı yazıyı yazmış Emin Çöleşen. Oradan söylemişler. Hürriyet gazetesini soracak olursanız Hürriyet gazetesinde Hasan Mezarcı'nın haberi var ama Uğur Mumcu'nun haberi yok. Aynı zamanda Abdülmecit'e hediye edilen kilisenin de haberi var. Eğer ilginizi çekiyorsa. Ama bir de hadise fırtınası var. Bir de kedi fotoğrafı var. Hadise fotoğrafı da var. Hadise tabii. Varmış evet. Milliyet gazetesini soracak olursanız Milliyet gazetesinde de bu konuyla alakalı haber var. Mumcu, Okan ve Cem anılacak deniliyor. Uğradıkları suikastlarla hayatlarını kaybeden yazar Uğur Mumcu ile Emniyet Müdürü Gaffar Okan bugün anılacak. Eski Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in de bugün vefatının 13. yıl dönümü diye vermişler Milliyet gazetesinde. O evet, kadar da ama 3 satırla evet. Puldan daha küçük olarak vermişler ki vermiş. Kendi evet, sol alt köşede vermişler ama yani. Evet. Ben gene koca Hürriyet'te yok ama öyle mi? Koca Hürriyet'te yok. Hürriyet. Sabah gazetesinde yok. Akşamda sizce var mıdır? Yoktur. Haklısınız. Bildim değil mi? Bildiniz. Akşam gazetesinde de yok. İlk sayfalardan bahsediyoruz. Yeni Şafak'ta da. Zaten ilk sayfanın dışında. Yeni Şafak'ta da yok efendim. Peki ilgilenmiyor. Bu kadar. Anlaşıldı. Bu kadar. Anlaşıldı. Evet, peki. Evet. Şimdi bir dönelim korona virüsüne. Bu çok acayip bir hal almış olan kıyamet senaryolarından bir diğeri, pek inandırıcı gelmese bile. Çin'de Wuhan şehri yeni korona virüsünün salgınının en az 17 kişiyi öldürdüğü ve 500'den fazla insanı da hasta ettiği haberi vardı. Oradan bakıyoruz. Kapatmışlar olayı. Son sayıya da bakıyorum şimdi. 25'e yükselmiş evet ve insandan insana bulaşabilen yeni bir tür koronavirüs türü bu SARS diye adlandırılan SARS virüsüne yakın aynı ailedenmiş. Kaybedenlerin sayısı 25'e yükselirken en az 830 kişi de virüse yakalanmış. Kritik durumda olan da birçok insandan bahsediliyor. Büyük kısmı hayatını kaybedenlerin Hubei zaten o eyalet Wuhan şehrinin başkenti olduğu eyalet Hubei. Başkent Pekin ve Şanghay gibi büyük kentlerde planlanan halk gösterileri iptal edilmiş. Çünkü Çin'deki ay takvimi yeni yılı kutlamaları organizasyonları olacaktı. Hepsi iptal. Büyük kalabalıkların toplanması ve virüsün yayılmasını engellemeye çalışıyorlar. Yarın başlayacaktı kutlamalar ama olamıyor. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom koordinasyon içinde bütün ülkeler çalışmalı demiş. Dünya Sağlık Örgütü uluslararası acil durum henüz söz konusu değil demiş. Fakat panik ve öfke de olduğunu belirtiyorlar Guardian gazetesinden. Çünkü bir şekilde karantina dünya tarihinde de pek ender görülen şeylerden biri. Bir 11 milyondan bahsediyoruz. Hı-hı. Bir şehir tümüyle otobüsler her şey otobüsler, gemiler, feribotlar, havalimanları, tren istasyonları, garlar hepsi kapalı. Çıkış olamıyor şehirden ve özel polis kuvvetleri şey yapılmış. 95 kişinin kritik durumda olduğu yazılıydı. Lily Cohn'un haberinden, Guardian'dan okursak. Son olarak 25'e çıktığını belirtmiştik. Bendeki eski haberde 17'de kalmıştı ama dünkü zaten haberdi. Bu sabahki değil. Ve en az 95 kişinin de kritik durumda olduğu söyleniyordu. İşte o 95'ten bazıları da hayatını kaybetmiş ki böyle artmış. Ve bütün şeyler boşalmış. Bakkal, çakkal ve alışveriş merkezleri. Ve halk öfke içindeymiş. Bundan bu şimdi mi haber verilir? Tatilleri son anda demişler. Sebebinin de ne olduğunu biliyor musun? Nedir efendim? Sıcak et merakı. Ilık et merakı. Yani donmuş eti tercih etmiyormuş şeyler. Çinliler öteden beri. Buzdolabı da yeni bir şey. Ya yarasa falan da yiyorlar Ömer Bey. Hayır bu ama yarasa çorbası kültürlerinde azmış. Gergeden boynuzu da burunlarına çekiyorlar. Ama zenginler yapıyor onu daha çok. Yani kokusunu, rengini ve dokunmasını tercih ediyorlarmış. Bu koronavirüs daha önce yarasalarda olduğu için, yarasalarda görüldüğü için yılan mı yarasa mı tartışması var virüsün kaynağı. Ama her halükarda yiyorlar. Çinlilerin mutfağında bütün canlılar yeniliyor neredeyse. Ama yarasaları da böyle trajik bir şekilde çorbanın içine koyup yiyorlar. Neyse bilemiyorum. Yarasa yani. Çorba sabah sabah kusura bakmayın ama. Yani evet şimdi bu koronavirüsünü de takip etmeye çalışacağız. Yani cuma günleri özellikle kapatırken de çok kolay olmuyor. Çok haber sıkışmış oluyor pazartesi günleri gibi. Pazartesi günü de bu arada Holocaust günü. Evet. Yıl dönümü. Ve büyük bir gösteri var. Claude Lanzmann'ın Shoah adlı filmi 9,5 saat kesintisiz gösterilecek Fransız Kültür Merkezi'nde. Yiyecek arası bile yok aslında. Sadece 3 ara veriliyor. İkisi 15 dakikalık, bir tanesi de 10 dakikalık. Ama gideceğim. İzleyeceğim ve o katlanmak gerektiğini düşünüyorum bir miktar. İyi yapıyorlar bu şekilde gösteri. 11 yılda çekmiş filmi. Evet. 9,5 saatte artık insan biraz katlanır yani. Birleşmiş Milletler'in en önde gelen mahkemesi Uluslararası Adalet Divanı Lahey'deki karar vermiş ve Güneydoğu Asya ülkesi olan Myanmar'ın eski adıyla Burma ya da Birmanya Rohingya Arakan Müslümanlarını korumakta büyük eksikliği olduğunu, orada soykırım suçlamaları da yapılıyordu. Daw Aung San Suu Kyi'nin eski yani sivil lideri, de facto lideri, fiili liderinin Uluslararası Adalet Divanı'nda yaptığı savunmayı da kabul etmemiş. Bir şey olmuyordu burada filan demişlerdi. O da inanılması güç bir haberdi. 700 binden fazlası çünkü perişan olmuştu insanların orada. Ve Gambiya'da açmıştı davayı, onların önüne getirmişti. 57 ülkeden oluşan İslam İşbirliği Örgütü'nün adına getirmişti. Hesap versin diye Birleşmiş Milletler önünde Myanmar. Evet ve böyle bir 700 bin kişiden fazlası kaçtı komşu Bangladeş'e ve şimdi sefalet yeryüzünün en büyük mülteci kampında yaşıyorlar. Korkunç durumda. Korumakla yükümlüdür demiş ama bundan sonra bu karar ne olur onu eski bir uluslararası hukukçu olarak benim bilmem gerekiyor ama itiraf ediyorum bilmiyorum. Hakikaten bilmiyorum artık çünkü bir şey olmuyor. Bu arada jeoloji mühendislerinden de bir uyarı gelmiş. Önemli Independent Türkiye'nin haberi Kanal İstanbul'la ilgili. Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapılması konusunda ısrarcı olduğu ve isteseniz de istemeseniz de yapacağız diye ifade ettiği Kanal İstanbul'un Marmara Denizi'nin kıyısındaki bütün sahillerin su altında kalmasına yol açacağını. Marmara Denizi'ndeki bütün sahilleri. Evet. Marmara Denizi'ndeki bütün sahiller sadece Türkiye'ye dahil değil galiba. Rusya'sı var, Bulgaristan'ı var, Romanya'sı var, Gürcistan'ı yok. Ha, pardon, Marmara, ben Karadeniz'den bahsetmiyorum. Baktın konuşuyorum işte böyle. Şeyde bir şey olmayacak mıymış? Karadeniz'de bir şey olmayacak mıymış? Ona girmemiş, sadece jeoloji mühendisleri odası. O zaman düzeltiyorum. Türkiye Mühendisler Mimar Mühendis Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı söylüyor. Cumhuriyet'ten Sena Yaşar'a mülakat vermiş. Ve Karadeniz'de Marmara Denizi arasındaki bir santimlik kot farkının da karada 10 santime denk geldiğini belirtmiş. Yani bu bir aritmetik hesabı, matematik ya da fizik. Kanal İstanbul'un yaşatacağı kıyı erozyonu her yerde yaşanacak. Yapılması halinde ileriki yıllarda Marmara Denizi kıyısındaki tüm sahilleri su basacak. O zaman tekrar baştan sayıyorum. Artık hiçbir plajı göremeyeceksiniz. Bunun Tekirdağ'ı var, Çanakkale'si var, Balıkesir'i var, Bursa'sı var, Yalova'sı var, Kocaeli'si var, İstanbul'u var, Tekirdağ var. Tekrardan dolaşacağım. Dolaşmam gerekirse. Evet. Yani Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, İstanbul 7. O zaman Kanal İstanbul olmuyor bu. Oralarda denize girilemeyecek mi yani? Çıp çıp yapılamayacak mı? Hı? Ama o zaman Katar emirinin annesi ne diyecek bu işe? Yani bilmiyorum. Yani maliyeti 75 milyar Türk lirası olarak açıklanan Kanal İstanbul'un öngörülemeyen jeolojik nedenlerden dolayı yapım aşamasında da en az iki kat artacak demiş. Yani 150 milyar artacak, öyle mi? Hı hı. 200 milyarı aşacak yani. Veririz ya, ne olacak? Bir dinleyicimiz göndermiş, bu arada aklıma geldi. Grönland'da, Kuzey Kutbu'ndaki buzlar çok daha istikrarsız hale geldiğini gösteren yeni bir araştırma Nature dergisinde yayımlanmıştı. Ve Grönland dünyadaki deniz seviyeleri yükselmesindeki en büyük yer oluyor. Bayağı Responder projesinde kısmen de Avrupa Birliği tarafından fonlanan Grönland'ın buz örtüsünün giderek eriyen su göllerin durumundan dolayı, alttan erimesinden dolayı istikrarını kaybetmesi, çok vahim bir durumun ortaya çıkması, zincirleme reaksiyonu olduğunu söylüyorlar. Bir başka haber vereyim. Avustralya'da yangınlar da devam ediyor tabii. Bushfire değil de otlak yangınları diyorlar. Evet, şimdi onlar var. Ve New South Wales eyaletinde, Yeni Güney Galler eyaletinde kontratla, sözleşmeyle çalışan itfaiyecilerden bir büyük uçak düşmüş maalesef. Hercules C-130 Hercules Carlson Aviation'a bağlı ve hepsi pilotların ölmüş. 3 pilot da personelde. Hı hı. Büyük yangın söndürme tanker bunlar ve Amerika Birleşik Devletleri'nden bu pilotlar. Gladys Berejiklian da New South Wales eyaleti valisi, başbakanı diyelim, ailelere taziyede bulunmuş. Bir başka haber, çok kısa geçiyorum. Bir mutlak kırmızı alarmda Edward Snowden'da boyun bozan, yani fahş eden sırları şimdi Rusya'da yaşamak zorunda kalan Glenn Greenwald'un suçlanarak hapse atılmak istenmesinin dünyadaki en tehlikeli gelişmelerden biri olduğunu söylemiş şeye karşı, gazeteci, basın özgürlüğüne karşı izlenen tam bir kırmızı alarm demiş. Bunu da belirtelim, yani gazeteciliğe varoluşsal bir tehdit oluşturuyor diye. Brezilya'nın da durumu bu. Öte yandan bütün kadınların ve insanlar için de varoluşsal bir tehdit olduğu söylenebilecek bir başka Hollywood'un bir ünlü isimlerinden prodüktör Harvey Weinstein'in davası başladı. Hakikaten akıllara durgunluk verecek olan açıklamalar yapılıyor. Kadınlar ilk defa konuşuyorlar. Hı hı. Ve fiziki olarak kendisine neler yaptığını, ağır gövdesini ve gücünü kullanıp neler yaptığını anlatan kadınların tanıklıklarıyla geçiyor. Hakikaten inanılmaz tüyler ürpertici şeyler var. Sopranos filminin oyuncularından biri Annabella Sciorra son olarak konuşanlardan biriymiş. İnanılmaz tazyik baskı uygulayarak ırzına nasıl geçildiğini anlatan ünlüler var. 80'den fazla kadına tecavüz ve cinsel tacizle suçlanıyor Hollywood yapımcısı. Hakimin, yani savcının anlattıklarına da inanmak güç. Böyle bir gelişme de var. Zehirsiz sofralar sivil toplum ağından da uyarı var. Ölümcül tehlike. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın üniversitelerden görüş istediği tarımda kullanılan 41 pestisidin etken maddesinin yol açtığı zararları açıklamış. Okumasam daha iyi. 8 etken madde ölümcül, bakanlığın listesindeki, solunduğunda ölümcül. 12'si kanser yapıyor. 19'u çocuklar için çok tehlikeli. 13'ü beyni bozuyor. 26'sı üreme sistemini bozuyor. Çiftçiler tehlikede, ekosistem, arılar başta olmak üzere faydalı böcekler, kuşlar, suda yaşayan canlılar ve su yosunları için çok zehirli. Bir de biyolojik birikim ve kalıcı kirlilik yapıyor. Böyle bir durum var. Öneri bundan vazgeçmek. Ama öyle işte. İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyesi Rukiye, Profesör Rukiye Eker'le de T24'ten Şirin Payız'ın konuşmuş ve aşıyı emperyalizmle açıklamak diyor. Mantık dışı, aşıda tereddüde olanlar tıbbı bıraksalar iyi olur demiş. Yani aşı karşıtlığı dünyada bitmek üzere olan hastalıkların yeniden ortaya çıkmasına neden olabilir diye Ne Oluyor programına konuk olmuş. Aileler bu hastalıkları unuttular. Kendileri aşı olarak bu hastalıkları yaşamadılar ve böyle ölümcül hastalıkları unuttular. Zannediyorlar ki bu hastalıklar bir şehir efsanesi demiş. Ben çocuk hekimliğinde 43 seneyi dolduruyorum. 1977 asistanlığım döneminde henüz bu kadar çocuk hekimliği yoktu. İnanın her gün mutlaka kızamık, difteri, boğmaca veya başka virüsten ölen en az bir çocuk olurdu diyor. Buna dönülebilir diyor şimdi koronavirüs konuşulurken. Bu arada da Meksika'da cinayet sayısı 20 yılın rekor düzeyine ulaşmış. 2019'da 35 bine yakın kişi öldürülmüş. Özellikle de gazeteciler ve çevre korumacıları başta olmak üzere daha yeni bir kadının öldürüldüğü haberi dün vardı Democracy Now'da. Yani hakikaten bir şey listesi gibi, morg listesi gibi olduğu haberlerimiz ama böyle. Yani bir hesap yaparsak Meksika'da geçen sene günde 96 kişi, günde her gün 96 kişi, her saatte 4, 15 dakikada bir kişi, yani 4 saat 4 kişi şu anda öldürüldü biz programa başladığımızdan bu yana Meksika'da. İnanılması güç bir şey. Türkiye'de bir de kadrolu tanığın, bahsetmiştik ifadeleriyle, birçok soruşturma ve davanın açılmasına neden olan İÖ'nün anlattıklarına dayanarak bir kişiye 23 yıl 9 ay hapis cezası verilmiş. Türkiye adaletinin durumu Türkiye'de. Adalet mülkün mü yoksa devletin temeli midir bilinmiyor. Biyanet'in haberi bu. Gene yani kendisi de silahlı yağma suçundan hükümlü. 10 yaşında polis muhbirliğine başladığını söyleyen İÖ. Ya herkes, bir kişi resmen onun ifadesiyle Nazım Şafak Korkmaz'a 23 yıl 9 ay hapis cezası verilmiş. 2019'da 19 Kasım'da da İstinaf Mahkemesi'nde onu almış. Son olarak bir de şeyi söyleyelim. Son ayın zaytumsal haberleri diye yazmış bugün. Dün yayınlanan Agos gazetesinde, haftalık gazetesinde Baskın Orhan diyor ki son ayın zaytumsal haberleri arasında onunu şöyle saymış. Sadece yargı ve adalet konusunda zaten biz de onları şey yapalım. Ali İsmail Korkmaz'ı tekmeyle öldürmekten suçlu bulunan polis Saldoğan Mevlüt, o bacağının bileğinde çatlak oluştuğu gerekçesiyle şikayetçi olarak kabul edilmiş davaya. İkincisi, yurt dışında bulunan ifadesi, iadesi İsveç yargısı tarafından reddedilen yayıncı Ragıp Zarakoğlu'nun Sosyal Güvenlik Kurumu ödemelerine el konmuş. Oysa bu ödemeler tahsili gereken alacaklar ve nafaka dışında haciz ve bloke edilemiyor kanunen, ama çiğnenmiş. 5510 sayılı kanun. 3. Pankart asan iki üniversiteliye boşlar dahil her derse ve sınava zorunlu girme biçiminde adli kontrol getirdi. Bunu şey yapmıştık, söylemiştik. Diğer yandan İstiklal Marşı'nın tamamını ve 34 kıtalık yağmur şiirini ezberleme cezası da verilmişti. Tamamı ezberletiliyor. Bizim zamanımızda da diyor 12 Eylül'de. Bir de ben bir dinleyicimizin şeyiyle düzelteyim. Bu yağmur şiirini 34 kıtalık konuşurken batılı yenmek değil, batılı yenmek olması gerekiyor diye. Yani batılılara karşı düşmanlık var mı yok mu ayrı bir tartışma konusu ama. Ama konu batıllar. Konu batıl. Yani batıl inanç. Dinleyicimiz gibi. Batıl bize, inançtaki batıl değil mi? Batıl olan dinen kabul edilmeyen şey. Aynen. İşte. İşte yeni akit LGBTİ'ler için onursuz bipler diye yazmasına Küçükçekmece savcısı ifade özgürlüğünden takipsizlik vermiş. Ümraniye cezaevinde hayata dönüş operasyonuyla 5 kişinin öldürüldüğü mahkeme sanıklar biz yapmadık şeklindeki beyanlarını dikkate alarak beraat vermişti. 6. Ankara 2. İdare Mahkemesi Diyarbakır Büyükşehir'e kayyım atanmasından yürütmeyi durdurmuş. 12 gün sonra da yanlışın düzeltilmesi kararı alınmış. 7. Şikayetçi olduğu eski hakim hakkında ifade vermek üzere zorla getirme kararı verilen Rixos Otelleri sahibi Fettah Tamince için emniyetten bulunamadı yanıtı gelmiş. Fettah Tamince bulunamamış. Mahkemede zorla getirme kararını kaldırmış. 8. 15 Temmuz davalarında ağırlaştırılmış müebbet olan eski kor general Yiğidil istinafta beraat etmişti. Hakimler Savcılar Kurulu istinaf hakimlerini görevden aldı. Yargıtay Başkanı Cirit de yargı bu kadar zigzag yapılmasını kabul eder mi deyip HTK'yi eleştirmiş Hakimler Savcılar Kurulu'nu. 9. HDP İstanbul binasına silahla saldıran kişi ruhsatsız silahtan ve çevreyi rahatsız etmekten tutuklanmış. 7 el silah atıyor ve çevreyi rahatsız etmek esas şey bu, yani tehdit falan yok. Ve 10. Gazeteci Kemal Göktaş'ın haberine göre Yargıtay Seban Nişanyan'ın Hazreti Muhammed'i aşağılama davasında aldığı cezayı onarken peygamberin isminden sonra parantez içinde sav S-A-V yani sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimize salat ve selam olsun ibaresini kullanmış mahkeme. İşte bu kadar. Baskın Orhan'ın içli dışlı sütundan bir bölümünü sizlere aktardık. Açık Gazete. Seyyare. Sezin Öne'yle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Günaydın, nasılsınız? Günaydın efendim, geçmiş olsun. Sezin, sesin evet, yine kötü geliyor. Evet, çok teşekkürler. Benden çok oğlum hastaydı ama şimdi ben aynı yoldan geçiyorum. Maalesef. Geçmiş olsun. Korona virüs değil ama. Evet. Evet, o çok evet. çok kötü. Feci yani tabii, ama işte grip aşısı falan da olmakta fayda var. Tabii evet. Bunu sonradan hatırlayınca hiçbir zaman da evet geç değilmiş. Bunu da öğrenmiş olduk. O da kolay kolay bulunmuyormuş bu aralar. Ya da öncesinde. Hmm, Evet, ama bilmiyordum. Ama birazcık şey yaparsanız, benim gibi sebatkar olursanız bulursunuz ve yaptırırsınız. Türkiye'de evet, bazı ilaçların bulunmadığı veya herhangi işte böyle tıbbi malzemelerin, gereçlerin bulunmadığı söyleniyor. Bunlardan parçasını bilemiyorum. Çok da talep var nedir. Ama evet, yani kendinize dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bu coronavirus işi de daha doğrusu işte Çin'de yeni yılında, tam Çin yeni yılında yayılmaya başlayan virüs de çok ciddi bir mesele. Türkiye'de işte Çin'in enteresan bir takım troller vesaireler hükümete yakın. Hem Çin'den kredileri alıp hem de ondan sonra Çin'e laf edenler bayağı bir oldu. Kendi yakınları böyle mega projeler için Çin'in kredi için kapısını aşındırıyor ama orada işte canlı hayvanlar yeniyor, işte bunlar böyle vahşiler, o yüzden böyle virüsler yayılıyor falan gibi yorumları da internette gördük, son derece ırkçı. Herkese eşit bir ırkçılık var demek ki. Bunda Çin'de de, Çin'in kendisinde evet, de ırkçılığın artık haddi hesabı yok tabii. Öte yandan da yani bu yeni uygulamalarıyla toplama kamplarında Müslüman, Uygur, Türk ya da Kazak ne varsa topluyorlar. Dünyanın çok kötü bir dönemindeyiz hakikaten de. Yani bir yandan işte mesela Rusya'da yaşananlar da bu seçimlerin anlamsızlaştığı yeni bir sisteme doğru ilerleyen Rusya'da, yani zaten seçimler anlamsızlaşmıştı, değişen ne var diyeceksiniz ama Putin'in yaptığı aslında orada da sistemi kendine göre yeniden böyle bir tasarlayıp böyle üzerine tasarlanmış sistem haline getirmeye çalışıyor. İşte 2034'e kadar da kalmasını garantiliyor galiba. Bir zaten Rus yorumcu Putin'e şey demiş, 120 yaşına kadar yaşayabilir, belki iktidarda kalır vesaire diye. Bu da işin groteskliğini aslında. Ona yağ çekmek için etrafında kümelenenlerin saçmalamalarının bir örneği olarak karşımıza çıkıyor tabii ki. Belden yukarısı dönemi. Çıplak resimleri yok mu? Dolaşmıyor mu tedavide şu sırada? Efendim? Duymadım. Belden yukarısı çıplak bu sene kapalıydı. Bu sene Putin'in takvimden bahsediyorsanız kapalıydı. Evet, evet. Maalesef o da kapandı. Muhafazakarlaştı. Şaka bir yana yok. Vahşi ortamlarda böyle şey vardı, Savunma Bakanı Şoygu mesela vardı, evet. Onunla beraber, onun da olduğu bir takım görüntüler vardı, böyle av sahneleri avcı vesaire onlar, gibi evet. Evet, dolayısıyla soyunmadı ama gerek var mı onun? Yok. Vahşi evet, doğasını evet, ortaya koymak için vahşi. Yok, ama yani adaletli yani, bir yandan da baktığınız zaman kendisi terazi burcuymuş. Burç konusunda lafı getirdiğin için çok teşekkür ederim. Bu arada bir Mehdi'niz de biliyorsun, Türkiye'deki yerli ve milli ikizler burcu, cehenneme pardon neydi, cennete alınmayacak mıydı? Öyle bir derin açıklama yok yaptı. Yok canım, yapmamıştır artık. Çok o kadar da. Evet, oranın da huzurunu bozmasınlar. Zaten Bob Dylan'ın olmadığı cennete biz de cennet demeyiz. Çok doğru söyledin. Bu uç mağdur. Adam ölmedi ama yani. Yani ikimizin arasında okuyucularımız, dinleyicilerimizden de özel talep var zaten bu konuları konuşmamız için ama. Evet, bizi gördüklerinde bunu dile getirdiler. Evet. Ve şaka bir yana, bu arada tabii ki şaka bir yana deyip uçları da konuşuyorum bu arada. Çaktırmadan. Evet. Fare yılına giriyoruz. Kutlu olsun. Evet. Bugün Çin yeni yılı. Çin yeni evet, yılı ama maalesef şehirleri takip edemeyecekler. Şehirleri terk edemeyecek durumdalar. Wuhan şehri kapatıldı tamamen. Aslında evet, üç şehir. Wuhan şehri kapatıldı. Yani 10 şehir milyon kapatılmış. Bir şehirden bahsediyoruz. Evet. Aslında tarihte, dev bir şehir. Tarihte de ilk defa oluyor böyle bir şey bilebildiğim kadarıyla. Görebildiğim evet, kadarıyla. Evet. Evet. Ve Çin'de maske satışları da tabii patlamış durumda. Türkiye'de nasıl bazen bayrak satışları, bayrak üreticilerinin çok kâr ettiği söyleniyordu. Şimdi de şu an aynı şey maske üreticileri için geçerli. Tükenmiş hepsi. Hepsi tükenmiş. Evet, evet. Wuhan'da tükenmiş. Wuhan'ın ötesinde çok daha uzaktaki şehirlerde de. Ben nereden biliyorum? Birinci elden oğlumun arkadaşlarından biliyorum. Ha, evet. Onların da hepsi maske, süpermarketlere koşup maske aldılar. Tabii Çin'de bu arada aslında dükkanların vesaire de çok yani, o devasa ekonominin durduğu bir dönemden bahsediyoruz. Neredeyse üretim ve aynı zamanda tüketim de duruyor. Çünkü mağazalar da açılmıyorlar. Şimdi Çin'i birazcık tanıyınca o müthiş tüketim toplumu ve ticaret üzerine kurulu medeniyetin hakikaten de bu Çin yeni yılında işte bir haftalık aşağı yukarı bir tatil ama özellikle bugün ve yarın tamamen yarın asıl Çin yeni yılının günü tamamen durduğu bir nokta. Ve 3 milyar seyahat yapılıyor. Evet yani şimdi şey de çok acayip tabii yani Çin içinde hareket edemeyecekler ama Çin'in dışına da yayıldı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde de Japonya'da, Tayvan'da da, Güney Kore'de, Tayland'da da, ayrıca da Hong Kong'da da tabii ve Avrupa'ya da sıçramış durumda. İngiltere ve Kanada'da koronavirüs olduğundan şüphelenilen vakaları inceleme altına aldığını da açıklamış BBC'nin son haberine göre. Yani 2 saat, 2,5 saat önceki bir haberine göre. Ya şimdi tabii bu aslında ne kadar birbirimize bağlı olduğumuzu dünya olarak gösteriyor. Çin'e vesaire geçtim. İnsanların seyahatlerini, insanların bir yerden bir yere gidişini durduramıyorsunuz. Hakikaten de işte göçmen krizinden sonra 2015'ten sonra giderek yükselen vaziyette artık seyahat etmek neredeyse yani yer değiştirmek, göçmek, göçle ilgili her şey vebalı bir kavram gibi oldu. Sanki işte insanlar yerlerinde olmalılar, yerli ve milli kesinlikle biçimde yaşamalılar, başka yerlere gidip göç etmek, işte yer değiştirmek. Resmi olarak her şeyimiz tamam olsa da sanki korkulması ve yapılmaması gereken bir şey gibi oldu. Evet. Bu hatta Batı'nın tabii kendi içinde çok daha işler serbest ama Batı'da da işte farklı kökenden insanlar, farklı vatandaşlıkları da olsa nasıl dışlandıklarını gördük. Gerçek vatandaş sayılmadıklarını gördük. Adeta. Ve onun ötesinde de işte Brexit'le aslında şimdi kendi içinde Avrupa bunu yaşıyor. Herkesi dışladıktan sonra şimdi hem Britanyalıların Avrupa Birliği'nde yaşaması ve öte yandan da Avrupa Birliği vatandaşlarının da İngiltere'de yaşamalarıyla ilgili çok ciddi sorunlar var. Belki buna ben de ufacık bir ilavede bulunayım. Bir minik parantez. Özellikle George Monbiot Guardian'dan çok yakından takip ediyor bu konuyu. Korkunç ırkçı bir ayrımcı bir yasa çıkmak üzere ya da çıktı çıkacak diye. O da özellikle çingeneri ve traveler denilen seyahat eden yani sadece evi barkı olmayan doğrudan doğruya karavanlarla gidip gelen bütün ömürleri boyunca ve ataları da böyle yapmış olan insanları da tecrit ediyorlar ve şey yapacaklar, yani evsiz hale getirecekler anlaşılan. Tabii ya Brexit'in şimdi ne anlam ifade ettiği yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bir Brexit Partisi milletvekilinin de Avrupa Birliği'nin toplantılarında artık ya bundan sonra malum geçen cuma en son katılımları oldu İngiliz milletvekillerinin. Bundan sonra artık Avrupa Birliği ile ilgili herhangi bir kararda sözleri olmayacak. Ve niye yokuz, niye bizi almıyorlar gibi bir yorumu vardı. Hakikaten de Brexit işte böyle bir şey yani. Günaydın. Ama onun dışında tabii bayağı ben de bir takım vakaları duyuyorum. Sosyal medyada gündeme getiriliyor. Hakikaten çok mağdur olan insan var. Şimdi alay edecek de değilim bu konularla. Bir yandan evet bile bile la destedi İngiltere. Ama öte yandan da işte vatandaşlarını da yıllardır mesela Avrupa Birliği'nde bir takım yerlerde yaşayan vatandaşlarının da büyük sıkıntıları var. Sıradan insanlara oldu olan gene. Çünkü onlar şimdi oturma izinlerini kaybediyorlar. Evet ve yoksullara da tabii aynı şekilde işte bu çingeneler, Romalar ve işte travelerlar pek üzerinde bilinmeyen, konuşulmayan ama bütün yüzyıllardır gezgin olan insanların tamamen şey durumuna düşecek. İşgalci filan. Çünkü bir yere park ediyor mesela karavanını, çadırını kuruyor. Oradan hemen işgalci muamelesi görüp gözaltına bile alınmaları, tutuklanmaları bile söz konusu olacakmış. Dehşet verici şeyler. Yani kendi vatandaşlarını kendi ülkelerinde tecrit ediyor. Vatandaşlık dışına atıyor yani. Can da bir müdahalede bulunacak. Evet ama ben biraz önceki konuyla alakalı bir şey de söylemek istiyorum. Bir şeyler söylemek istiyorum. Yani dünya birbirlerine karşı, dünya birbiriyle bağlantılı. Ama bu bağlantının birazdan ne olduğunu farkına varmamız gerekiyor ve bu konuyu düşünmemiz gerekiyor. Geçtiğimiz sene Ebola, ondan önceki sene miydi? Ebola salgınını konuşurken bunun sebebinin Libya ve civarında yenilen Bushmeat olarak nitelendirilen sokaktaki, aynı zamandaki ormandaki canlıların üstün körü bir şekilde pişirilip, hatta pişirilmeden yemesi, yenmesiyle beraber ortaya çıkan bir virüs olduğunu söylüyorduk. Şimdi aynı durum Çin'den de bahsediliyor. İnsanlığın mutfağı ve bu mutfağının sadece o insanlığın, o halkın yaşadığı yere ait olmadığının net bir göstergesi olabilir bu başımıza gelen son virüs salgınları ve korkumuz. Bunları da düşünerek bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor ama ne yapacağız o kısmını hiç bilmiyorum gerçekten. Ya mesela işte bu ortaklık zaten, yani bütün bu derin konuyu iklime bağlarsak, iklim krizinin tamamen ortaklık üzerine kurulu bir şey, bir şekilde çözülebileceğini, sınır tanımadığını, yani mesela işte uzaktan bakıp Avustralya'da ormanlar yanıyor diyoruz ama aslında yanan hakikaten insanlığın kolektif yanıp kül olan insanlığın kolektif kaybı. Ve orada çözümlerin işte bunu oluşturulacak çözümlerin işte gene Avustralya Başbakanı'na bakıyoruz, hükümetine bakıyoruz, onları eleştiriyoruz ama aslında çok çok çok çok daha bir arada bir çözümün oluyor olması lazım. Tabii ki o bölgenin aynı zamanda bir araya geliyor olması lazım fakat bunun ötesinde bütün dünyanın beraber hareket ediyor olması lazım. İşte bundan çok uzağız yani, en basit işte şimdi kapıyı sınırı geçip bir yere gitmek artık gerçekten uzaya gitmek vesaire gibi oldu. Geçenlerde işte Schengen vizesi oranlarıyla ilgili sosyal medyada paylaşılan rakamlar vardı. Red oranları giderek artıyor mesela. İşte seyahat edemiyorsunuz artık, sıradan insanlar için hayal haline geliyor. Bir yandan tabii ki yani işte bu seyahat meselesinin en dezavantajlı gruplar, yani işte traveler'lar gibi, çingeneler gibi zaten ekonomik olarak da en dezavantajlı grupları vurması hali de var. Ama onun ötesinde işte bu sınırlar, duvarlar yükseldik mi? Çok meraklı olduğu, gündeme getirdiği sınırlar ve duvarlar. Çözüm bulmak da imkansızlaşıyor. Biz oturup mesela Yunanistan'la şimdi beraber küresel iklim krizine karşı beraber çalışıyor olmamız gerekirken çok daha fazla. Yani benim işte Avustralya çok uzakta tamam ama yani bizim aslında kendi parçamız gibi bir yandan da iklim krizi perspektifinden bakınca. Ama hadi en indirgin, en bölgesel aslında dayanışmayı yaşayacağımız ülkelerle de, yerlerle de bunu yaşayamıyoruz. Yani giderek Yunanistan'da 90'lara dönmüş durumdayız şu anda. 90'ların başına, sonuna değil ya. Evet. Deprem sonrası döneme değil. Giderek orada müthiş yükselen bir kriz var. Bunun da yani çözümü olması bir yana artık özellikle bu son bir zirvesiydi, giderek kalıcı bir hale gelmiş durumda. Yıllarca daha önceki programlarda da bahsetmiştik. Çok büyük çabalarla gerçekleştirilen yakınlaşmalar bugün şeyde adeta üflüyorsunuz ve yok oluyor gidiyor gibi. Bu tabii çok yazık bir durum. Ve biz Yunanistan'la mesela bir dolu konuşabileceğimiz, dayanışabileceğimiz şeyleri bir yana atıp çöpe tamamen karşılıklı silahlanmaya doğru yönelmiş vaziyetteyiz. Dünyanın evet bu böyle bir hali. Çin'den girdiğimiz konuya, Çin yeni yılından hakikaten 2020 güzel başlamadı. Evet. Bilmiyorum, güzel başlayan varsa kıymetini bilsin ama gene ilkelerin paspas edildiği, gene sıkıntıların, her türlü riyanın ön plana geçtiği bir şekilde başladı. Çin yeni yıl bir şey değiştirir mi? bu akşamdan itibaren bilmiyorum fare yılı. Yani hiç olmazsa bir ümittir. Sembolik. Sembolik. Evet ama şöyle de bir şey var. Çin'den bir sıradan bir vatandaşın, bunalmış olan bir vatandaşın şeyini, ifadesini yansıtıyor Guardian gazetesindeki ilginç haberde. Ve şey demiş, yani şimdiki halde birbirimizle işte yiyecekler, içeceklerin bulunması üzerine kavga ediyoruz ama yiyecek içecek bittiği zaman başka kavgalar olacak, çatışmalar olacak diye korkuyorum demiş Çin'de. Wuhanlı birisi. Adını, süpermarketlerden kavga görüntüleri geliyor zaten. Evet, soyadını vermeyen bir genç kadın mesela 26 yaşında böyle demiş Guardian'a. Asıl büyük kavga daha sonra da olabilir demiş. Endişe verici gelişmeler de var yani. Ve şehir kapatılmış durumda. İyi haber şey ama, silah sanayinden al bayraklar çekilmiş. Bugünkü Yeni Yaşam gazetesinde var. Türk Silahlı Kuvvetleri için silah üreten Al Bayraklar Holding yaklaşık 750 bin siparişlik seri silah üretimi için ihtiyaçları olan desteği alamadıkları ve faaliyet gösterdikleri diğer sektörlerdeki alacaklarını da tahsil edemedikleri gerekçesiyle savunma sanayinden çekilme kararı aldıklarını duyurmuşlar. Aa, hayret ya, ekonomi ne kadar iyi gidiyor halbuki. Niye evet, öyle anlamadım olmuş? Ben de anlamadım. Şaşırdım. Ha? Ben de anlamadım. Bir muamma. Muamma yani, bu kadar iyi giderken ekonomi, hayret niye alamamışlar? Evet. Demek yani böyle kolektif durumlar. Neyse. İşte gerçekten de aslında hepimizin o aynı gemideyiz vardı ya bir aralar. Evet. Böyle güzel ve gerçekten içi dolu olması gereken laflar nasıl boşaldı ya? Yani neler yaşadık ve... Yo, boşalmadı. Sadece bir geminin adını koyalım. Titanic. Evet, yani hem Türkiye olarak hem insanlık olarak o noktadayız. Evet, böyle giderse işte yeni yıl gibi şeyleri değiştirsin diye bir şansımız daha var bakın yani. Bu gece ve yarın oldu. Evet. Yeni yılıyla bir yenilikler yaptık ya, yoksa. Senin bu muhteşem iyimserliğin karşısında saygı duruşuna kalkıyorum. Ayağa kalktım. Dinleyicilerden şikayet geliyor. Çok pesimistsiniz diye. Ben de ortamı açıyorum. Evet evet, çok güzel. Yerinde. Tebrik ederim. Olmayan iyiliklerden optimizm yaratma çalışmalarında uzmanlığım var. Evet evet, gayet iyi. Yok ya, ama yani ne yapalım, yani bir şeyler tabii, yapıyor tabii, olmak tabii lazım. Canım. Çünkü tabii benim de evde bir genç pesimistim olunca oğlum bir dolu şeyden yakınıyor ve çoğu zaman da haklı. Bu korona hakkında ne diyor? Efendim? Koronavirüs hakkında bir şey söyledi mi? Koronavirüs hakkında aslında üzüntüler içinde. Tabii çünkü Çin'le çok ilgilendiği için ve oradaki arkadaşlarının yaşadığı kaygılar, endişeler dolayısıyla. İşte dediğim gibi maskeler yok satıyor. Mesela maskeleri gösteriyorlar birbirlerine. Fotoğraflarını yolluyorlar Çinli arkadaşları. Benim oğluma da geliyor bunlar. Dolayısıyla endişeli çok ve üzgün. En azından bir genç çocuk olarak o kolektif bilinci hala sürdürüyor. Yok zaten bu çevreyle, yani daha doğrusu iklim yıkımıyla ilgili, iklim kriziyle ilgili işte şey haberleri gelince, dün okuduğumuz muazzam bir şey, Mauna Loa'daki gözlem evinde 800 bin yıldan beri atmosferdeki en yüksek seviyeye karbondioksit sera gazlarının ulaştığı haberinden sonra hiç fark etmez, ben mücadeleye devam edeceğim diye bir aktivistten bir tweet gelmişti, bir kadından. Ve zaten hiç bunlar beni ırgalamaz diyor. Sonuna kadar götüreceğim mücadeleyi. Ruh bu yani. Ruh bu, evet. O işte kolektif bilinci bir kere uyandırabilirsek, sınırların anlamsızlaştığı bir dünyayı her bakımdan ben görmek istiyorum. Hayatta her türlü göç meselesinden fena halde, vizelerden oturma izinlerini çekmiş bir insan olarak hakikaten de o sınırların kalktığını tanık olmak istiyorum. Çünkü yaşam zamanımızda aslında biz kısıtlandık. Böyle değildi haller ve durumlar. Evet, bir de tabii göç deyince bir kez daha sözüm, çok sık kestim bugün de, kusura ne bakma. Ne demek, olur mu? Washington Post'tan bir haberden bahsediyordu BBC Türkçe'de, gördüm. Yani Başkan Donald Trump'ın Tahran'a yönelik yaptırımların dozunu artırmasıyla İran'da yaşayan Afganların da Türkiye'ye göç etmeye başladıklarını yazmış, daha iyi bir hayat umuduyla. Yeni bir mülteci krizine neden oluyor diye erken ama endişe verici bir başka haber daha. Mültecilerin Van otogarında toplandıkları gibi çok ayrıntılı bir haber vardı. Nereye dönsek duvara tosluyoruz demişler ve o cehennemden kaçmaya karar verdik deyip hayattan ümidi kesip buraya gelmek istediklerine dair bir şey var. Van'ın kuzeyindeki bir mezarlığında genişletildiği ifade ediliyormuş. Çok sayıda zorlu yolculuğun açık bir göstergesi, ölümler oluyor anlaşılan. Yani bir başka trajedi de orada şimdi Türkiye sınırında, İran sınırında yaşanıyor. Sonra dinleyicilerimiz nasıl kesmişsiniz demesin. Valla haberler böyle. Az onu söylüyoruz yani. Evet, olanı söylüyoruz. Hakikaten de. Acı acı biliyorum. Yani şimdi hakikaten bunlar o kadar trajik, çarpıcı haberler ki. Yani of, insanın nefesi kesiliyor. Evet. Hep maalesef işte yaşam üzerine değil, ürün üzerine olan şeylerden bahsediyoruz. Bir şekilde bunları işte geride bırakıp bilmeyi başarmak lazım dünya olarak. Dünyanın bunu yapıyor olması lazım. Ümitlerimizin her taraftan baltalandığı bir dönem. Kurumlar, yapılar, hepsi bize hayal kırıklığına uğrattı bir anlamda. Avrupa Birliği başta olmak üzere. Kendi içinde belki çok güzel yanları da elbette ki var ama kendi dışına büyük hayal kırıklığı yaratan bir yapıya dönüştü. Baktığımızda işte Makedonya mesela, onlara verilen sözler, bütün aslında o Balkan coğrafyasının hiçbiri tutulmadı. Türkiye bu anlamda tek değil. Dolayısıyla KOF milliyetçilikle Avrupa Birliği'ne dayılanmakla da bir şey olmuyor. Veyahut da Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi de sadece mültecilere işte bahsettiğim biraz önce Van'daki o korkunç hikaye. Oradaki mülteci krizi biz de kendi içimizde yaşıyoruz ve başka ülkelerle aslında Avrupa Birliği'nin bize çektiği muameleyi biz de aynı şekilde mültecileri müthiş bir aslında nefret objesi haline getirerek vesaire biz de yapmış oluyoruz. Böyle değil işte, yaşam zamanımızda oldu, o beni çok sarsıyor. Yani mülteciliğin böyle vebalı bir kavram olması, mülteciliğin ötesinde işte programın başında bahsettiğim gibi yer değiştirmek, adeta seyahat etmek neredeyse bir bu anlamda. Niye buradasın, niye geliyorsun falan gibi insanlar birbirine laf edecekler. O noktaya bile gelebiliriz. Yani çok uçuk gelmesin. Çünkü sadece 4 yıl içinde göç meselesinde mültecilikle legal göçmenliğin hepsinin birbirine karıştırıldığı. Ve ötesinde işte öz vatandaş gibi bir kavramın neredeyse ortaya çıktığı, sonradan vatandaş olanların gerçek gibi görülmemeye başladığı ve onun ötesinde ellerinden de haklarının alınmaya başladığı bir döneme girdik. Şimdi bundan sadece 4 yılda olduysa, bundan sonra bu hızla gidilirse seyahat etmek de herhalde. Nasıl yaparsın, kendi işlerinden sınırının dışına çıktın gibi. Daha sonrası ne olacak? Şehrimizin sınırına çıkmayalım, mahallemizin çıkmayalım, kendimizi hapsedelim gibi bir noktaya geliriz. Bunlar hiç uçup gelmesin. Kendi halimiz insanlık olarak farkına varıp buradaki pesimizmizin belki anlamı da o. Buradan bir şey çıkarmak lazım. Yani ne yapabiliriz, çok küçüğüz gibi düşünmeyelim. Reta'nın kitabının adı çok da anlamlı, manalı bir başlık. Hiç kimse çok küçük değil bir değişiklik yapabilmek için. Aynen öyle. Bu Özgür Üniversitede 3 hafta süren bir seminerimde son şey olarak tesadüf oldu. Yani şimdi sen söyleyince son dersin sonunda o kitabı elimde salladım, budur diye bu başlığı söyledim. Greta'nın nasıl işte bu kadar sembol oluyor? Çünkü aslında bütün olmaması gereken diyelim veyahut da işte bütün o kendimize çizdiğimiz sınırların sembolü gibi, işte bir aspergerlik hız. Çok böyle olağanüstü veyahut da dikkat çekici veyahut da ilk bakışta hiçbir şeye sahip değil. Bir sürü dezavantajı var ama o dezavantajları aşıp bütün dünyayı dinlettiyse, kendisine kulak vermesine sebep olduysa da işte sizler gibi yıllar yıllardır iklim meselesine çalışan insanların yaptıklarını biz duymadık, anlamadık. Duymamazlığa geldik. Bak, ama bu yıl herkes iklim krizini konuşabildiyse 2019 boyunca ve giderek artan biçimde konuşuyorsa sayesinde oldu. Yani o aslında Greta'nın yaptığı kendi içimizdeki gücü dışarı çıkarıyor. Yani bütün yaptığı bu. Greta'nın olağanüstülüğünün meselesi değil bu. Evet. Onun bizim içimizde dışarı çıkardığı cevher hepimizde var aslında. Aynen öyle söylüyorum. Ben de bu Chasing Coral diye bir şeyde de Mercan Peşinde diye çok son derece güzel bir film var Kozlowski'nin. Orada da yani mücadeleden başka hiçbir yol olmadığını söyleyen ömrünün 45 yılını bu mercanlara vermiş olan bir uzman Charlie Veron diye bir profesörün Charlie denmesi de lakabı Charlie çünkü Charles Darwin'i izliyor. Onun söylediği ben yani gözümün önünde ölüyor ama ne yapalım ben kendimle barışık yaşamak için mücadeleye sonuna kadar devam edeceğim sen de öyle yap diyor genç hayranına. Durum böyle. Durum böyle. Hakikaten de işte o bilmiyorum hala işte bu karamsarlıkla kötü haberlerle aşağı çekilmek değil. İçimizdeki ya bu nasıl oluyor böyle? Bu nasıl yapılabilir? Bu olur mu hiç? Yani benim hayatım nasıl böyle olur? İnsanlık nasıl böyle bu noktaya gelebilir gibi. Aslında bireysel olarak da birçok şey başlıyor. Kendi hayatımızda o rüyaları, ikiyüzlülükleri ve saçmalıkları geride bırakırsak zaten büyük bir aşama kaydetmiş oluyoruz. Onun ötesinde de insanlık olarak yavaş yavaş ne yapabilirim? Bir şeyleri düzeltmek için veya daha iyi yapılabilmek için. İşte bunu sorgulamaya başlayınca zaten bir sürü şey değişmeye başlıyor. O yüzden de herhalde bu yeni yıllar vesaireler bir yandan çok saçma tabii ki yani. 2019 bitti ve 2020'yi tükettik bile bir anlamda moral olarak ama. Evet hemen en moral yapıcı şeyle bitirelim istersen. Lütfen. Ben bile yapamıyorum çünkü. Davos saatiyle. Yeni yıl yani yeni bir şey. Evet yeni şey budur. Artık. En heyecan verici haberi bir kez daha verelim. İsviçre saatiyle saat 11'de bugün. Yani Türkiye saatiyle 13 oluyor. Bubenbrunnenplatz ve Postplatz denen meydanlarda Davos'ta büyük bir iklim grevi yürüyüşü ve gösterisi var. Orada. Ümit orada. Ümit her yerde. Cuma günü işte bugün kutsal cuma hakikaten bizim için. Çünkü iklim krizi için yani kutsal cuma tamamen. Hala çocuklar büyük bir dirayetle bugün Türkiye'de de okul boykotunu gerçekleştiriyorlar. O işte nasıl olsa biter ya bu daha da ileri gitmez vesaire değil. Yani haftalardır geçen Mart'tan beri ve Türkiye'de gerçekten okul boykotu gerçekleştirmenin ne kadar zor olduğunu ve siz bu eğitim sisteminin gözünüzün önünden geçir dinleyiciler olarak siz tahayyül edin. Onlar bunu yapıyorlar. Bu inatçılığı gösterebiliyorlar. Dolayısıyla biz de bir şeyler yapabiliriz yani. Evet. Bu Hı? daha başlangıç. Bu daha başlangıç. Son kapatırken bu arada Çin'le ilgili bu yeni yılla ilgili bir takım şeyleri söyleyeyim. Trivia. Komik ve böyle aynı zamanda enteresan bir takım ön yargılar var. Çin yeni yılında yapılmaması gerekenler. Yani yarın yapmamanız gerekenler. Yıkamayacaksınız çünkü ve evi temizlemek vesaire yok. Çünkü iyi şansı akıtmış sıfırmış oluyorsunuz. Sonra virüs yayılmasın. Evet. Efendim? Sonra da virüs yayılmasın. Yani. Evet, sonra ne yapıyorsunuz? Saç kestirmek yok. Herhangi bir sivri şey kullanmak, alet çaktıma kastı bunlar yok. Bahsettiğiniz batıl bu muydu Merve? Batıl bu ya evet. İslam'a göre. Ya işte, çok enteresan aslında. Bu kadar bir yandan modern olmayı iddiasında modern bir ülke ve bir yandan da müthiş ön yargılar, gelenekler, bütün sofraya gelenlerden bütün bu yeni yıl geleneklerine bir baktığınızda hakikaten insanın başı dönüyor. Çünkü evet. Her şeyin müthiş bir tarihi, binlerce yıl öncesine dayandırılan bir gelenek hali de var. Evet. Ama bence hazır su varken yapılsın, hele ortalık böyle mikrop ve bakteri kaynıyorken. Vallahi yeni yıla yani, suda girmek yani. Bile iyi olabilir yani. Efendim mi? Yeni yıla suda girmek bile iyi olabilir. Temizlik. Evet hani. Ya şimdi bu adetlerin çoğu gerçekleştirmedi ama işte bunlar aslında gene insanlığın kolektifini. Son kapatırken dönelim. Bunların aynı adetler aşağı yukarı Avrupa'da da var. Mesela yeni yılda yenen birçok şey aşureye çok benziyor vesaire. Yani ne kadar ortak bir aslında bilincin, kolektif kültürün ürünüyüz. Çin'deyip geçmeyin. Aslında bir sürü adeti Türkiye'de de, Avrupa'da da, her tarafta da var aynı. Neyse. Peki. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Seneye görüşürüz. Seneye görüşürüz. Baba. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın efendim. Günaydın Alp Bey, merhaba. Günaydın Can. Kusura bakma, birazcık geciktik. Haberler yoğunlaştı, sarkıttık. Telafi ederiz sonra senin saatinden de. Ne demek, rica ederim. Evet, ne konuşuyoruz bugün? Geçen hafta biraz çevre kısmıyla başlamıştık, Avustralya açığı. Evet. Teniste yılın ilk Grand Slam'inin bu sefer kort kısmıyla devam edelim. Malum yani bütün tenis dünyasının gözü Avustralya'da oluyor bu Ocak ayı sonunda. Şubat'ın başına kadar. Ve ilk haftada aslında ilk iki turu genelde büyükler böyle sürprizsiz geçmişti ama az önce bir çok önemli sürpriz oldu ve Serena Williams 3. turda turnuvaya veda etti kadınlarda. Çünkü bu turnuvada şöyle bir şey oldu. Bu herhalde 10 yıldır, hatta 11 yılı ilk kez kadınlardaki ilk 10 seri başı ilk 2 turda fire vermemişti. Hiç ellerin olmadı ilk 10'dan ama 3. turda beklenmedik bir mağlubiyet Serena Williams için. Geçen yıl Amerika Açık'ta çok rahat yendi. Çinli Wang Qiang'a 3 sette yenildi burada. İlk seti kaybetti 6-4. İki seti tiebreak'si aldı Serena Williams ama 3. seti 7-5 kaybetti. Çok fazla basit hata yaptı rakibine kıyasla. Dünya sıralamasındaki 29. sırada bulunan rakibine yenildi. 3. sırada veda etti. Maçtan sonra da hani verdiği demeçte, yani biraz bu tenis için yaşlı olabilirim artık demiş. Yani 38 yaşta bir herhalde ilk yüzdeki en yaşlı tenisçi kadınlarda. Ve unutmayalım işte 2 yıl önce anne oldu. Aslında annelikten döndükten sonra da 4 Grand Slam finali oynadı. Hep finallerde kaybetti. Burada biraz beklenmedik bir elenme ilk turda Serena Williams için. Buna karşılık yani tabi şey bekleniyordu, yani çeyrek finalde bir Serena Williams Naomi Osaka maçı bekliyordu herkes. O olmayacak bu durumda. Naomi Osaka ise Japon tenisçi, geçen yılın şampiyonu, o yoluna devam ediyor. Ama 4. turda bir sürpriz mesela oyuncu olacak. Maria Sakkari Yunanistan'dan Madison Keys'i yendi 3. turda ve uzun yıllar sonra bir Yunanistan 4. turda bir kadın tenisçi de görüyor. Yani şunu unutmayalım, erkeklerde bir süperstarı var Yunan tenisinin, Stefanos Tsitsipas. Bayağı Grand Slam şampiyonu adayı olarak görülen, yani belki geleceğin belki hatta bir numara adayı olarak görülen tenisçilerden biri. Kadınlarda da işte dünya ilk 20'sinin sınırındaki bir oyuncuları da var. Yunan tenisi için çok özel bir dönem hakikaten. Bunu söylememiz lazım. Erkekler demiştik. Erkeklerde Novak Djokovic çok rahat bir galibiyet aldı. Üçüncü turda rahatlıkla dördüncü tura yükseldi. İlk turda biraz zorlanmıştı. Ben saat farkına rağmen bazı zaman zaman maçları izliyorum. Şimdi Djokovic'i belki dördüncü turda değil ama çeyrek finalde bir Tsitsipas maçı bekliyor olabilir Yunan tenisçiyle. Yani turnuvanın en özel eşleşmelerinden biri olabilir. Tsitsipas geçen yıl Roger Federer'i yenmişti burada dördüncü turda ve kariyerinin en önemli yani çıkış maçlarından biriydi gerçekten. Şimdi belki Djokovic karşısında ciddi bir sınav verecek bir tur sonra çeyrek finalde. Elbette aradaki Raonic ve iki maçı geçebilirsin. Evet. Peki bir şey sorayım bu arada. Tabii. Avustralya'daki bu yangınların ki sönmediğini de biliyoruz bazı yerlerde. Bir etkisi oldu mu bu açık ya asıl şeylere geçildikten sonra asıl müsabakalara? Yok çünkü hafta başında yani bu hafta başında birden şey değişti. Geçen hafta sonunu itibaren şey değişti. Melbourne'deki hava tamamen herhalde rüzgarların etkisi olacak. Hatta haftaya yağmurla başladı turnuva. Yani pazartesi günü çok sayıda birinci tur maçı ertelendi salıya ve hava kalitesi düzeldi. Hatta Melbourne'de yaşayan gazeteci arkadaşımız Necdet Açan'la da ben haberleştim. Yani havanın önceki haftaya göre çok daha iyi olduğunu bu hafta bana söylemişti pazartesi günü. Bilakis işte yağmurla falan uğraşıyorlar. Hatta Avustralya'nın diğer yerlerinde değil mi dolu. Melbourne'de de bazı semtleri su basmış mesela. Evet yani gol. Bütün dengesizliğinin evet. Başka tür etkileri var ama yangın kaynaklı bir olumsuzluk şu ana kadar olmadı turnuvada. Evet, elbette topu daha 9 gün var yani. Evet. Hani yarısını bile tamamlamadık Avustralya için. Bu yüzden olabilir. Yani şey işte Avustralya çıktı şu olur. Genelde bu mevsimde yazın ortası olduğu için çok sıcaktan şikayet olur. Çünkü iki büyük kortun üzeri kapalı, diğer kortlar üzeri açık. Bazı oyuncular da yani büyük oyunculara yani Federer, Djokovic, Nadal, Serena Williams onlara hani akşam saatleri de kapalı kortlar veriliyor. Şeylerden şikayet oluyor. Bir alt grup tenisçilerden, gündüz oynayanlardan şikayet oluyor. Mesela Fransız Benoît Paire böyle bir şikayette bulundu. Yani hem maçı üst üste oynatıyorsunuz hem açık kortta veriyorsunuz, akşam da oynatmıyorsunuz diye. İşte büyükler kayrılıyor. Her yerde aynı şey şikayeti var. Ama dediğim gibi bu orman yangınlarından kaynaklı dumanlarla ilgili, duman bulutuyla ilgili bir şey. Ha, sadece şu oldu. Çarşamba günü sanıyorum. Evet bugün cuma. Daha maçlar başlamadan sabah saatlerinde böyle bir çamur yağmuru bütün kortları kapladı ve bir saat ekstra vakit harcayıp kortlardaki çamuru temizlediler. Bu da değişik bir şey. Yani çok sık rastlanan bir olay değil herhalde. Hatırlamıyorum evet. Yani muhtemelen bu şeyin etkisi olabilir. Yani yağmur yağması tamam ama böyle çamur şeklinde gerçekten kortun üzeri böyle bir kortların üzeri bir tabakayla kaplanmıştı. İşte basınsız suyla bir saat temizlemek gerekmiş bütün kortları. Böyle bir saatlik bir gecikme oldu ama hani maç oynanmayan gün duman sebebiyle ertelenen maç böyle bir durum söz konusu değil evet. İlk hafta için. Peki Avustralya açık böyle. Onun dışında sportif olaylardan neleri konuşabiliriz? Şöyle bir ilginçtir bu hem iki tür sahtekarlık diyebiliriz. Amerika ve İngiltere biraz bunu konuşuyor. Biraz kendilerine özgü spor dalları ama Amerika'da Astros beyzbol takımının yaptığı sahtekarlık. İngiltere'de de rugby'de Saracens takımının bir muhasebe yolsuzluğu yaparak işte yıllarca şampiyonluklara el koyması. Şimdi şöyle oldu. Amerika'da Houston Astros beyzbol takımı 2017 sezonunun şampiyonu. Geçen Eylül ayında bir haberle ortaya çıkıyor ki işte bu beyzbolda şey olmadan atıcı atışını yapmadan yani pitcher vurucu oyuncunun arkasındaki catcher eliyle hani hangi tür işaret yapması gerektiğini şeye gösteriyor atıcıya. Bunu uzaktan kamerayla kayda alıp yedek şey kulübesindeki kulübedeki rakip takımı aktaran bir sistem tespit kurulmuş aslında. Astros böyle bir sistem kurmuş. Bu tabii kurallara şeye aykırı. Yani herkes rakip takımın nasıl atış yapacağını çözmeye çalışıyor. Hücum eden takım, borucunun takımı ama böyle uzaktan kamerayla falan bunu tespit etmek bayağı ciddi bir şey. Nasıl diyeyim? Bir sahtekarlık yani. Bir hile. Bunun üzerine bu yıllar sonra keşfedilince başka takımları da gitse bu Astros takımının o dönemki yöneticileri işte takım menajeri vesaire ceza aldılar. Takıma da işte $5 milyon ceza verildi. Bundan sonraki iki sezon işte üniversite draftından oyuncu seçemeyecek falan böyle bir durum. Hatta yani şu kumyanın şampiyonluk geri alınsa mı o zamanki şampiyonluk bu bile konuşuldu. Herhalde Amerikan sporlarında pek yaşanmayan bir durumdur. Yani şampiyonluğu alınan bir takım hatırlamıyorum ben. Tabii çok uzun yıllarda devam eden sporlar var. Dikkatten kaçmış olabilir. İngiltere'deki durum başka türlü. Orada Saracens hatta şeyinde bayrağında ay yıldız olan Kuzey Londra'nın Saracens takımı var. Son 4 sezonun 3'ünde şampiyon. Orada başka bir durum var. Bu İngiltere'deki rugby liginde şeyleri dengelemek için takımlar arasında en azından bir denge kurmak, uçuk harcamaları önlemek için bir maaş tavanı uygulaması var. Yani takımlar belli bir seviyenin üzerinde maaş toplamı ödeyemiyorlar. Ama bu Saracens takımı oyunculara işte şirket kurdurup el altından yani resmi maaşlarının dışında şey ödemiş, para ödemiş. Böyle daha yüksek para almış oluyor. Yapmamışlardır. Ya böyle şey olur mu? Bu spor. Evet, ya bu ortaya çıkınca buradaki işte Rugby Union Saracens takımına sanıyorum bu sezon için 30 küsür puan ceza verdi. Hatta bir takım ek yolsuzluklarda ortaya çıkınca ligin en iyi takımlarından biri olmasına rağmen sezon sonu küme düşecekler. Ya şimdiden belli sezon bitmedi ama onlara bildirin sezon sonu küme düşüyorsunuz diye. Geçen sene burada finale gitmiştik biz bu rugby ligine 75 bin kişiyle beraber Tevik Hanım'da. Yani canım çok başarılı bir takım. Böyle büyük bir şenlik halinde olan maç. Şimdi en önemli takımlardan birinin gözünün yaşına bakmadan. Yani saha içinde bir mesela sahtekarlık yok burada. Sportif bir eylem yok. Ama mali olarak uymaları gereken kuralları bypass etmeye çalıştıkları için çok ciddi bir cezayla karşılaştılar. Evet, hiç de sportmence olmamış yani. Evet, kesinlikle değil tabii. Yani şeyin konmuş mali kuralların etrafından dolaşarak bunu yapmaya çalışıyorlar. İşte futbolda da bunun örneğini görüyoruz. Yani UEFA bu büyük takımlarla uğraşıyor. Manchester City, Paris Saint-Germain gibi. Onlar da özellikle bu Körfez ülkelerinin satın aldığı bu iki kulüp böyle fahiş sponsorluk bedelleri göstererek mali tablolarının dengeli olduğunu yıllarca beyan ettiler. UEFA'da bunun bu sponsorlukların pek normal olmadığını raporlarında belgelemişti. Ama işte çok ciddi bir ceza veremediler. Yani ben hep bir emsal olsun diye mesela Manchester City, Paris Saint-Germain gibi takımlar hiç olmazsa bir sezon mesela Avrupa kupalarından men cezası verilmesi gerektiği taraftarıyım. Ama böyle bir şey olmadı. Ya UEFA hani böyle büyük mali gücü olan takımları karşısına almaya cesaret edemedi. Ya da gerçekten istemiyorlar aslında. Yani böyle özellikle Şampiyonlar Ligi'nde işte başarılı olabilecek takımların ceza almasını, küsmesini falan istemiyorlar. Böyle bir şey olmadı şu ana kadar. Yani biz gerçekten ciddi bir ceza görmedik. Hani işte İngiltere'de hakikaten gözünün yaşına bak, takımı küme düşürüyorlar yani. Hani bir, ne bileyim, daha başka bir ceza, para cezasıyla falan yetinmediler. Doğrusu futbolda da böyle bir şey beklerdim ben. Evet. Açıkçası yani Türkiye'de de biliyorsunuz benzer bir şey var. Bu Futbol Federasyonu bir mali limitler belirledi takımlar için. Bir türlü kimse ona razı olmuyor. İşte ek şey isteniyor. Tabii Futbol Federasyonu'nun böyle bir yaptırım uygulayacak otoritesi olmadığı için saçma sapan bir hale gelmiş durumda. Yani madem otoriteniz yok, koymayın bu limitleri. Nasıl sonuçlanacak peki sence bu? Yani gerçekten işin içinden çıkılmaz bir durum manzarası gösteriyor. Yok, çıkılacak şey yok zaten. Yani bazı küçük kulüpler için de söz konusu oluyor ama büyük kulüpler için çok yapacak bir şey yok. Yani çok büyük bir sermaye girişi olup borçların temizlenmesi lazım. İşte bankalarla bir takım anlaşmalar yaptılar ama bunun tabii mali yükümlülükleri var. Yani şu an herhalde tek çare şu, yani ya büyük bir mülk satışı yapacak bu kulüpler, ama böyle mülkleri yok zaten. Hiçbir kulüp yok. Yani statlarının sahibi değil bu kulüpler, Türkiye'deki kulüpler. Ya da kulüplerin futbol AŞ'leri olduğu için bu futbol AŞ'yi işte, büyük bir işte, Türkiye'den birisi değil yani, yabancı böyle bir büyük zengin satalım. Mesela 500 milyon dolar sermaye koyup borcu sıfırlayacak. Sonra ondan sonra daha disiplinli bir şekilde devam edilecek. Ama şu an bu borç sarmalıyla çünkü borcu çeviremiyorlar. Yani müthiş bir finansman gideri var tüm kulüpler için. İşte Beşiktaş son 6 aylık zararı açıkladı. Ne kadar? 125 milyon TL galiba. Evet. Yani çok, müthiş. Hani, mesela Galatasaray biraz daha iyi gözüküyor. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nden gelen para var hala. Yani bir sezon oynamasa sene Galatasaray aynı durumda olacak. İşte Fenerbahçe'yi Ali Koç bir şekilde ayakta tutmaya çalışıyor ama hep böyle çok kırılgan bir çizgide ilerliyorlar gerçekten. Zor bir durum. Evet, çok iç açıcı bir manzarayla karşı karşıya değiliz. Peki yavaş yavaş bitirmek durumunda, ilave etmek istediğim bir şey var mı? Böyle yapalım. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Alp Ulagay'la Spor. Efendim, istiyorsanız ben iyi bir haberle beraber programın sonuna geleyim. Bilim insanları mumyalanmış Mısırlı bir rahibin sesini yapay ses telleriyle beraber hayata döndürmeyi başarmışlar. Rahibin 11. Ramses'in şiddet dolu hükümdarlığı sırasında yaşadığı biliniyormuş. Zavallım. Hangi yıldan geliyor? Milattan önce bildiğim kadarıyla. Galiba. Bir bakarım şimdi ona. Antik Mısır'ın Vaset şehrinde rahipçilik yapıyormuş kendisi. Nesyam'ın. Şarkı söylemeyi de içeren dini ritüeller için güçlü bir sese ihtiyaç duyuyormuş. Nesyam'ın öldüğünde sesi de susmuş oldu diye yazıyor. Ancak ölümünden 3000 yıl sonra bilim insanlarından oluşan bir ekip sesi hayata döndürmeyi başarmış. Bilim insanları Nesyam'ın ses yolunu 3 boyutlu yazıcıyla kopyalayarak günümüze taşımışlar. Araştırmacılar çalışmaları neticesinde E sesi harfi benzeri bir ses elde etmeyi başarmışlar. Her şeyi söyleyemiyormuş. Kainatın bütün seslerini açık radyo diyemez mesela. E diyormuş sadece. E. Ölü bir insanın sesini ilk kez bilim aracılığıyla hayata döndürüldüğü düşünülüyormuş. Bilim insanları gelecekte bilgisayar programları aracılığıyla Nesyamun'un sesinden tüm cümleleri elde etmeyi planlıyorlarmış, ama böyle bir durumda söz konusu. Belki ileride teknoloji ucuzlarsa siz de çok çok çok çok önceden gelen arkadaşlarınızın, ne bileyim, atalarınızın, Nesyamun eski sevgililerinizin sesini hayata döndürebilirsiniz. Bilim insanları gelecekte bilgisayar programları aracılığıyla bu teknolojinin yayılacağından bahsediyormuş. Ecdadımızın seslerini yansıtacağız yani. Ama şöyle bir durum da söz konusu. Tabutunda bu isteği yazılı, isteği buydu diyor. Bu bir nevi bu dileğin yerine getirilmesi oluyormuş. Tabutunda sesimi tekrardan geri getirin dünyaya demiş Nesyamun. Nerede şimdi ses? Niye çalamıyoruz? Ha, güzel soru. Onu daha yayınlamamışlar Ömer Bey. Gizliymiş galiba. Gizli olmasa bile henüz daha şey yapamamışlar. Diyecek altını. Ben diyeyim size o kadar fazla istiyorsunuz. Peki tamam. O zaman bitirelim bugünkü Açık Gazete'yi de. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer ve Berhem Baltaş da bize destek vermektelerdi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Efendim ufak bir araya giriş söz konusu burada. Selahattin uzun uğraşlar sonucunda Firavun 3000 yıllık sesi geri getirdi. Evet efendim rahibin sesini geri getirdi. Rahipten bahsetmiştik biraz önce. Çok heyecan verici bir ana tanıklık ediyoruz şu anda. Rahip'in ismini de söyleyeyim. Nesyamun. Nesyamun'un sesini dinliyoruz. Nesyamun E'sini dinliyoruz. Evet buyurun. Dinledik. Evet. Hepsi bu. Şimdilik. Good vibration.